Ciencia Padrina. تو سيدريكي وانيا؟ توم حسك ياري ما لقل عبكي؟ باريكي نخير ورا لقل همو قصيك ياري ناكي كوتمنا تكايا دلنيام ياري كدن لقل أمانيا بيزارتك عكوركم نخير زور خوشا ها؟ وينكي شام بمشك منشاكا تخوا وانيا سيدي؟ دمجت أنا بجرب بكاد لقل مانا بيدنق بن وتم يا إيتالا قرانك أو إتر تواو دي بابروين كرجوانكم دي بابروين دي توم وين لقلا بلام دايجان حزكم كم نوتي ليش وينك لقسم درنتي ها ما وستا بدن با راوست دوكال اي كد الرقا وشي لو قريا بدن با بانو غوشم دايلي برنا كم دايجا توم بيا موتي وكو بيا وابا نابيا قول برجون يكاني بيجيجا لدى هاتو دا عبي بسروكي دورين كوت هموام شونا نابن بمالي تو جو بقلت توم اگر تو بقصي من اوادو روجكي رون چاوريتكا امزو يزاراني كتو يبيني تو عبي بخاواني لدى هاتو دا عبي جو رايالي قسكانم بي توم تيقيش تيليم نا يرلم او منالق الزردا جيقي تو بقليتوا براست لمنالکی خویا گورم من زور ترسام خوششم ناوید براستی دیکی که دل رقا من هرگز باور ناکم امش دیکی زور سیرم به هموش یارم تا اصد اکم لی ناوام ننکی منیش اما روش دیکی جان نیا حزکم لکل تو ما ببی بده که کباش و مهربان ای لو جن فیلزانا هیچ کاتی رگی پینا امشتی وابکات کواتا بو ماوی سالک پیکو جیاون دوی لیجا بوتو اما قصی او خلکانه کلیو بون یوم لیگرتن چی تری بیستا ورشام خیرا باسی کبوم تاکو استاش هر بشوین یا گرم ماوی کی زیاترم بری گورم بو اوی همو یاند بو چار سرب کم سپاستا کم استا من نگرانی سیدیم اگر ماوی گیتر بخواینید بارو دوخکه باشتر بیت گورم نامره امکار دو بخم بلام اگر تو خود نگران بکی گورم بابت کمان آلوستر بیت ریگن آدم شتیوان آبه من زور اترسم او آفرتش تیگ لسیدی بکاد گورم جیفرسون بله لم کاتو ایتر ایشی سرکی تو سر پرشتی سیدریکا نابی بو تنها چرکه ایکیش لبر چاودون بیت بسا چاو گورم سیدریک آها پله بیستو مکتو زور بباشی فلود لیه ای دواتر تو زکم بو جنی آها پله نمی جان او با چی آن دوامان کوتون ریان لیتک چوا ها بیان خلطین این کورا کم آی نمی آی نمی لوريك القمرب راكب تونن ما عندهم كردن وانيا باشن دوايا مرنكم خان مكم او باتي وات كرنن جان كوكم جاره که تر به بی آقا در کرنوی بابیره تو جبرسان نه به بایی شونه که تر بچی به تنیا بایی شونه که تر نچی با چی؟ با برژانتی خود کراکم ها؟ جوب گره خان مکم تکاد لی اکم بهی شوی آزاری سیدیمه او هشتا منالا ما بست چی بو گورم رونی کروا اگر بیتو او منالا بچکولی توشی زیان بید للاین تووا او ایم هرگیز لیت خوش نابین لیم خوش نابن بو چی من کردوا چاو من در هنوا کشتو مانا آده پیم بله چی من لی کردوا نخیر تا استا هشتان لی نکردوا کواتا جارکی تروانا لیت به هر حال کی ایمه بین با کوشک؟ تا ایستاش هر بدوی ام کشه اگرین تکای چاوروان با هر چاوره بکم تا که من چاوره بکم ایدی رو زیادر نتوام چاوره کم تو پارزه که گوره تو اجزانی برگ کن راستا بلای بدل نیایی و خان مکم تیه گیشتی؟ کواتا من دای که یاسایی فون کرویم گوه بگده اما بلگه کانو لو زیادر چاوره ناکین استا کاری سرکی تو جبه جکنی امیا تیگیشتی زو اگه دارم کنو ها ورشم با تاوتی سیدریک لمشکی خود درکا ایتر هموش تی کتایو ایلم آفرتا چند بیشار ما چگه لپاره هیچی تری ناوه چاک زانم لم کارتشا ناتوان اینجاره هیچ تیب کهین تا های لبورد نکم بوچی اگر بوشیوه ما ملکین او ای باتوا بله استاوایا اگر بچین ناو دادگاوا اوا ناتوان این سرکوتو بین گورم آنی لاری چه کسانو؟ بله اما خوشترین پرچه موسیقی بلیده که و خان مکم دی ام پرچه موسیقی لده که وفر بخن مکم آنی جیفرسون بله گورم من اصلا خدمت دام هر استابرو عربانه کم بو آماده که بسه چاو بلا با کیو روی گورم چند جارم پیوتی لقسم اقسم اکو برو بسه چاو چند استابرو گم سيركه اوا بوري جان اوا يور قرصا بس قيناك بلوشك مو شديتنم اوه كوات اما بو سيديا بلا من بيتك شي بو اكم بلا وجونا بيا فرمو خان مكم ميوانت هيا كيا واب زانم قورم انا چی؟ یا خواب خیر بگورم فرمو فرمو دانی شلو یا کوکی گیان وامکا تکر لیکم لی ببوره گورم کوکی زور جانا زور سپاستا کم اما لباخه که خوم لیم کردو تو فرمون زور سپاستا کم کیتی بله استا ای خمن او گلدانه کوا کوکی خواد لگل خواد لگل کچا کم سیدریک زور لطو چیک چکم زور که زوامان پی آلید بلا منو ازانم سیدی زیادر لباو کی اچه وگل من و من زور دل خوشم بما زور باشا لهر دکتانا چیک چه باشا کم راست آلین اوشن ابه بخان می گوری کشک نه خیرشتیوانه به اما درویا بلان همو خلق باسی اواکن چه قصه وای کردوا شتیوانه بید او تنها شایوی سیدیا نه بید هرگز شتیوان رو برد رازی نبین پیوسته که ریزی سیدیو دای که بگرن ازانی لبرچی نه حاتم بولاد بله ببورا ها داوی لیا بردن لیکم هیچ کاتی لخوم خوش نابم استاج اوش نوستاو لبردم خوزگو آواتا کانم گورم گمانی تیانیه که اوش کراکی خوی زور خوشوه و کچون من سیدریکم خوشوه وانیه گورم هروکو آلین لپشتی همو بیاوکی سر کرده و افرتی که گوره هیا کراکی او ما فی اوی هی که ببید بگوری فانتر روی نه کراکی من گورم تو نه توی سیدریک ببی بجگری خوب و تسرو کی فوند روی آنی پیم بله اما شرفی که گوره با من من لبرو دوخه که چاکتی اکم بلام همو آواتی من اویا که کورکم ببی تا کوری که رازگو چاک خواست با تو آواتی و کوباو کی آوات به هیچ تیکی تر نخوازم جگل ما ای نه توی و کوبا پیری در چک چکم با پیچوانوا حسکمو کو برستان در چید وک من بله برستان که ام همو گلو جوانه چان هنو با ایرا بلکه این سوز و مهربانی خوشویستی ایوه گورم هر لبر امه کسی دی برستانی زور خوشویتو زور رستان لی اگری گورم بلام اگر سیدی بزانه بوچی رگم لطو گرتو بوی نی تناو کشک کم هر وکو جاران رزم لی گریت آنی من وانا زانم گورم هل لبر اوشا که حزنا کم سیدی لباری امشتانو هیچ بزانه من تاوان باره که خرابم ما همو جانم خریکی چوسان نوی خلق بوم نازانم بوش یه رقم لطو بو هیچ تیکی خرابم لطو نبینی بو بوی هیچ کاتی لخوم خوش نابم کچه تاقا نکم دا هاتوم هرچیک بیت ابی قربوی او همو تاوانانم کمو برام برد کچم آنی همو توانا کانی خوام خم کار بوی تو و سیدریک بخت ور کم منش بر روما یک سیدی لای با پیری زور دلی خوش آب هر و هم منش وام باوکی کن کیشو؟ وقتی آروم بگران گورم، آخر من چی لب کم؟ نازنم. من اوکاتانی گلگل آوا بسری آبم زور خوش گورم. کرکم. جیفرسون. برو اسبکم بو آماده که برو دی خیره هر بشد گریانا. ویلکنز بله که تکرگل پاپیرم هاتیم بو ایرا شتی زور زور من باز کرد بله که تکی زور زور خوش من بسر برد پاپیرم زور زور دست خوشی لکردم بیوتم که تو باشی اسپکر لیه خورید پیوتم که تو شو کباو کد زد چکی که زور بتواند باید امشانشم زور خوش شود با پیرا دی برو خیرکا های دی خیرا برو چاوری چی دی برو پلما گورم هواکی استا زور سرده پشتروانی بگرینو ها بلکنز با ماهوی که زدر لیر بین بلام تکت دیگم باشا سیدی چند دقیق آها زور سپاس بلکز گن آها بابیرا سیدریک بابیرا سیدریک بو روشتی کورکم حزم کر بیم ایرا چون که کم جار لکل تو آدم امشوانه بابیرا گن من تم خوشه بابیرا گن زر بختار بوم که حتم باید دل ترو لکل تو آجیان با پیره کن امشونه نبوه خوشه چون که تو میره بینیم با پیره کن بای حدیشم بو ایره چون که امید امید همو کتر لکل تو آبشیم با پیره کن سیدریک کورتا کانکم دل جیهن مکستم اتا دو مکستم نیبا پیریکن بجید نهیلم Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha